बिना हरि कोई सहायन थी, बिना हरि कोई सहायन थी, बिना हरि बधामा बदमा बधामा बदमा तू बालक ममता मा मन की भूतर ने भजभूतर ने हाल करीने शमदम साधन थी, अवर तनी सेवा श्यामा से अवर तनी सेवा श्यामा से अर करे ममती, बिना हरि कोई सहायन थी, बिना हरि कोई सहायन थी, सहायन थी, सहायन थी, बिना करशे ते थई शकशे केशव, करशे ते थई शकशे केशव, आ उत्तम तनती, बिना हरि कोई सहायन थी, बिना हरि कोई सहायन थी, बिना हरि कोई सहायन थी, बिना